Pagkatong ka sa entertainment, masinar ang urang suka. Paasep jaya laksana. Urang kuta mandiri, Lebak Maja. Masinar ang urang Tanjung Sari. Ayo, urang PDP Tanjung Sari kumulai. Haji Sekarwangi.